тое, пра што не піша газета «Правда» і «Известия», таго і прыроды няма. І гэта разлік, у прынцыпе, не самы дурнаваты, таму што частка насельніцтва сапраўды свята верыць таму, што пішуць у газетах, па тэлебачанні, БТ скажа. Але часы, і нават і ў савецкія часы былі не зусім такія, і тым больш зараз. Юра, але я хачу сказаць, што доказы зусім іншыя. Калі сапраўды выбухнуў Чарнобыль, то ніхто не мог прынесці доказы, вось да часціцы не маглі взяць, не маглі іх сфатаграфаваць, а вось мядзведзі, яны ж ёсць. Ну, ведаеце, я думаю, што тут как бы это яшчэ адна лінія, на мой погляд, такая як бы замятанне слідоў. Вось паколькі яны выбралі, па меншай мере, пакуль, што мы маўчым, яны ж не ведалі, і магчыма, і мы не ведаем, ніхто пакуль не ведае, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты такі маюць. Магчыма, яны маюць ўвогуле ацыфраваную запіс всіх этих полутора гадзін ад перасячэння мяжы да перасячэння мяжы. Вось. Але у пэўным сэнсе, паколькі яны прыліцелі і ўліцелі, то ў пэўным сэнсе гэта як бы слова супраць слова, карцінка супраць карцінкі. Таму мядзведзі прыбіралі у івенцы, у Менску, а потом зрабіць блакітныя вочкі, сказаць, а нічога не было. Пару мядзведзяў знайшлі, шпіёны падкінулі. Запіс фальсіфікаваны. Ну, вот тое, што мы зараз бачым. То есть, пакуль яны адстойваюць вот эту версію. Нічога не было, БТ гэта распавядае. І, так сказаць, прыхільнікі ўлады кажу, а, о, яно як-то, правакація, ЦРУ, відаць, там все наладзіла. Іншая справа, што весь свет верыць зусім іншай версіі. Хаця варта сказаць, дарэчы, што вот як бы дасведчаныя людзі кажуць, што вось гэтае рэкламнае агенцтва шведскае, якое гэта ўсё зладзіла, ну, у прынцыпе, за імі, што называецца, былі і містыфікацыі. На мой погляд, усё ж такі дастаткова пераканаўчыя аргументы за тое, што гэта такі было. Юра, ну акрамя таго, цяпер ёсць і новыя звесткі, што гэтую акцыю рыхтавалі 4 чалавекі, што 2 чалавекі былі ў небе, а 2 чалавекі на зямлі. Ну, это ізноў жа іх словы. Можна, Юрый, да. Ну, той чалавек, які кажа, што рабіў здымкі, сачыў, што быў гатовы падабраць гэтых шведаў, калі, скажам, саб'юць, Алена, пасадзіць. Мы з вамі не следчы, ведаеце, калі шмат людзей вераць, што там, не ведаю, не было сталінскіх лагераў, то, магчыма, ўлада разлічвае, што нехта паверыць у тое, што не было ніякіх шведаў. Ну, вельмі проста, выбачай, можна сказаць, што ў рэйсе такім-то з Менску ў Стокгольм чалавека з такім прозвішчам проста не было, але, відаць, гэта пасажыр ёсць? Я яшчэ раз паўтараю, што у значнай ступені, ўвогуле, мэта гэтай акцыі, калі ўжо так казаць, не пра дэталі, да, а ў прынцыпе, была, на мой погляд, разлічана менавіта на вось гэтыя стандартныя рэакцыі аўтарытарнай беларускай улады, на яе інстынкты. Вось я пералічыў 3 прыклады, як рэагавала савецкая ўлада ў свой час. Гэтак рэагуе, гэта нічога не было. Тым больш варта сказаць, што тут яшчэ, магчыма, ёсць адзін момант. Пакуль як бы спікерам беларускай дзяржавы з'яўляецца Міністэрства абароны. А варта сказаць, што ў яго, акрамя ўсяго іншага, ёсць проста кроўны інтарэс, каб гэта загнаць пад дыван, таму што паляцяць пагоны, па меншай меры яны гэтага баяцца. Вот. І больш таго, я бы сказаў, што, ведаеце, вот такая самая разумная рэакцыя беларускай ўлады была б в этой ситуации. Это одразу признать, и выйти и сказать, о, девчата, хлопцы, ну, откололи, так сказать, да мы сами в молодости, так да прилетайте еще раз. И все. Чтоб ты могли на это сказать. Але, ну, это была бы іншая влада, іншая держава. Юры, а с другого боку, это еще один выдатный выпадок поравнать не только ставление до гумору, до смеху, але и поравнать узровень страху. Шведскага і беларускага. Вось шведы прызнаюцца, што ім было страшна ляціць. Так, яны ўсведамлялі, што іх могуць пасадзіць, што іх могуць збіць, яны рызыкавалі жыццём. А вось адзін з вянецкіх прадпрымальнікаў кажа, што ён зазняў нешта там такое, бачу, зазняў гэта на мабільнік, але потым пабаяўся і сцёр. Ну, ведаеце, гэта, канешне, такія дзёрзкія хлопцы і дзяўчаты, тым больш, што, магчыма, яны ведалі лёс вядомага паветранага шара, 95-й год, я вам прыгадаю, тады, значыць, яго спрабавалі спыніць, там людзі былі ці без прытомнасці, ці што, яго проста збілі, атрымалася два трупа. Ну, і не выключана, што і тут магло быць тое самае, асабліва, калі яны там ужо хацелі на рэзідэнцыю прэзідэнта ліцець, ну, там бы іх збілі проста без размоваў, нават не спрабуючы спыніць. Вось. А што тычыцца беларусаў, ну, знаеце, тут людзі жа ўсведамляюць сітуацыю, што справа вельмі палітычная, справа, тым больш, начальства кажа, што гэтага не было, а ў людзей ёсць доказы, што было. так яны як бы так сказаць, што ворагі дзяржавы, а ёсць і іншая небяспека. Ну ўсе разумеюць, што гэта як бы і зараз ужо гаворыцца, што это как бы падтрымлівалася з зямлі. А якая думка прыйдзе чекіста ў галаву, а можа вы і падтрымлівалі раз здымалі? Кому это трэба? Ну, люди ж нормальные, так сказать, разумеют, в какой краине живут. Ну, шведы зрабили такое тлумачение, сказали, что никаких белорусских громадянов там не было заденечено, мы летели, мы сдымали сами. Знаете, как говорили в свой час, органы разберутся. Юрый, а ты не меньше, ты у своим комментары «Плюшевая бомба», як и многие назиральники, провел параллель с полетом Матиаса Руста. Які стаў такім прадвесцем распаду СССР? Што можа напрарочыць шведскі дэсант беларускаму рэжыму? Ну, ведаеце, мы ўжо часткова з вамі пра гэта гаварылі. Вось как бы рэакцыя і грамадства, і дзяржавы, яна вось высветіла тыя самыя асаблівасці. Што эта дзяржава хлусіць, што эта дзяржава, так сказаць, хавае пад дыван некія непрыемныя рэчы, мы это бачым на відавоку. Мы бачым, што гэта дзяржава не можа нармальна зрэагаваць, як зрэагавала бы іншая дзяржава, як я сказаў, ну, пасмяялася бы, ну, пацанва, так сказаць, ну, мішак скінулі. Она так не можа, у яе вот такія вот выпучыныя вочы, у яе такая сківіца, ворагі, цру тут, нас бамбят, што выклікае, ну, рогат, прычым рогат і ў беларусаў, ну, это смешна, такая рэакцыя, ну, яны інакш не ўмеюць. Ну, і нарэшце вот тое, пра што вы сказалі, это дзікі страх, што мішку заснялі з самалёта ляціць, так сказаць, так уже вораг народа. То есть вот этыя все рэчы, пра якія, ну, как бы мы все ведаем, і яны ў розных іншых варіацыях, как бы, маюцца ў беларускім грамадстве, але тут вот, ведаеце, як павелічальнае шкло, вот этот інцидент стал павелічальным шклом, ці таким люстрам, в якім беларусы і свет вот убачылі такое вот, так сказаць, такую прыгажосць. З Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі здарэнне са шведскім самалётам і падыход да асвятлення гэтай гісторыі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над Івянцом і Менскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў менскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спіса круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байку у парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс неваязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Менску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергія Дубаўца.